Gdzieś od House of Pain przez Back the Fuck Up czułem, że też chcę robić taką rzeź na trakach. Miałem od dziecka zapał, tyle by stale broić. Jak słuchałem pojebów opór, brałem ich za swoich. Moi koledzy wtedy też jak ci spłyty z falkonem. Jak nas nie wpuszczali drzwiami, to wbijaliśmy balkonem. I nie było, że się nie da lub coś się nie opłaca. Więc dupa była bita, skórze gnali, bym nie wracał. Ciągnęło mnie do mroku, jak ćmę do światła. Więc szybko liznąłem uroku z mojego miasta. I trochę miałem farta, trochę własna zasługa, że nie tknąłem ścierwa jak żniwa, robił brown sugar. Potem nie tylko śliwka, wierdolił się w kompot. Posłał w pizzu talentów, nikt nie myślał, że tak skończą. Dziś wielu nie ma, lecz też wielu z tego wyszło, że dziś z nadzieją patrzą w przyszłość. Moi ludzie są tu, jak te rymy w nagraniach, jak te bity i teksywy na ścianach. Moi ludzie są tu, jak upadki i wzloty, jak te jointy i te klatki i bloki. Moi ludzie są tu, jak te dobre wspomnienia są jak bodziec, co na lepszych nas zmienia. Moi ludzie są tu i na zawsze tu będą. Jak nie obok, to w sercu na pewno. Kiedyś o takich jak ja mówili rock'n'rollowie. Człowiek młody duchem, co pierdoli, co kto powie. Zatem swych rówieśników przypominam tylko z ryja. Jak nam garka się nie klei, to jak joint szybko zwija. Mam tu swój anturaż od blantu, sprawdź co są ważne lub nie, dla nich gram tu rapio. Na lat przestrzeni, żem znalazł spoko szpeni, by sobie wokół słońca z nimi latać na ziemi. To towarzysze moi doli i nie doli. I pewnie kilku z nich to idole twych idoli. Każdy z nich przeżył swoje, a jeszcze wszystko przed. I żaden nie ma czasu tu być głupim ani biednym. I zgadzamy się w jednym, że dobrze jak się zgadzamy. Choć tak wcale być się musi, ważne, że rozmawiamy i razem się wspieramy, by nie działo się nic złego. Zawsze wam życzę najlepszego. Moi ludzie są tu, jak te rymy w nagraniach, jak te bity i teksywy na ścianach. Moi ludzie są tu, jak upadki i wzloty, jak te jointy i te klatki i bloki. Moi ludzie są tu, jak te dobre wspomnienia są jak bodziec, co na lepszych nas zmienia. Moi ludzie są tu i na zawsze tu będą. Jak nie obok, to w sercu na pewno.